سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بشارت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود شریف پڑھے تو بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام شافعی اور حضرت امام ابو ثور اور حضرت محمد بن حکم رحمہم اللہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ نماز عشاء تک تو علم دین کے مطابق گفتگو فرماتے رہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ تمام مل کر سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر پہنچے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں مہمانوں کو بٹھا کر مکان کے اندر تشریف لے گئے اور اندر سے خوش خوش مسکراتے ہوئے مہمانوں کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، آپ اس قدر خوش ہو کر تبسم کیوں فرما رہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور لاکھوں لاکھ مسلمان ان کی پیروی کر کے حنبلی کہلاتے ہیں، انہوں نے فرمایا بس کچھ نہ پوچھو، آج تو کمال ہو گیا۔ اور مجھے خوشی کے ساتھ انتہائی حیرت ہے، وہ یوں کہ جب میں اپنے مکان سے نماز مغرب کے لیے چلا تھا تو میرے گھر میں کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں تھا، اب جو مکان کے اندر پہنچا ہوں تو اللہ عز و جل کا ایسا کرم ہو گیا ہے کہ خاصی مقدار میں طرح طرح کے کھانے موجود ہیں۔ میرے بچوں کی امی کا بیان ہے کہ جب آپ نماز مغرب کے لیے گھر سے نکلے تو دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نے بچوں کو باہر بھیجا تو باہر دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ ایک خوش پوشاک اور خوبصورت آدمی ہے اور اس نے ایک ٹوکری اور کھانے کا کباب پیش کیا اور کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے ادا کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس ٹوکری اور طباق میں جو کھانے تھے 20 شیرما مختلف قسم کے سالن، چھلے ہوئے کیلے، ایک پیالی میں نماز، ایک شیشے میں سرکہ، میٹھا میٹھا حلوہ، کچھ سبزیاں، اس طرح کے کھانے تھے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ بتا کر سارے کے سارے کھانے اٹھا کر مہمانوں کے آگے رکھ دیے۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا بھی بہت لذیذ تھا، سب کو حیرت ہو رہی تھی. لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بابرکت، اتنا بابرکت، اتنا بابرکت کہ ان حضرات کو ایک مہینے تک بھوک ہی نہیں لگی، ان کو کھانے کی حاجت ہی نہ پیش آئی. خیر جو کھانا بچ گیا وہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بھجوا دیا. تو گھر کے تمام افراد نے اس میں سے حسب ضرورت کھایا، مگر پھر بھی کھانا بچ رہا. ان چاروں مقدس اماموں نے، علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کھانا جو تھا اللہ تعالی کی طرف سے آیا تھا، اور لانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے صالح بن احمد رحمہم اللہ کا بیان ہے کہ جب تک کھانے کی یہ ٹوکری ہمارے گھر میں موجود رہی کبھی ہم کو رزق کی تنگی نہیں ہوئی، اور ہمیشہ غیر سے ہم لوگوں کے لیے اسی طرح کھانے پینے کا سامان ہوتا رہا. ہم لوگوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، بے شک یہ ان علماء اور مہمانوں کی ہی کرامت تھی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں، مہمانوں میں کتنی برکتیں ہوا کرتی ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں اور کیا اور کس طرح کریں گے، لیکن یہ حضرات کیسے متوکل علی اللہ ہوا کرتے تھے. گھر پہ کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے لیکن مہمانوں کو لے کر پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مہمانوں کے لیے کیسا غیب سے انتظام فرمایا، اور کھانا بھی کیسا بابرکت کے ایک مہینے تک بھوکی نہیں لگی، اور جب تک ٹوکری نہیں گھر میں کوئی تنگی نہیں ہوئی. تو مہمان تو پھر مہمان ہوتے ہیں، اور پھر مہمان جتنا نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کی برکتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے براء، انسان جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا، یعنی کوئی مفاد نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے ایک سال تک اللہ عز و جل کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے یعنی صاحب خانہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں میزبان کے لیے. اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے یعنی میزبان کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں جنت الخلد اور نہ فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے گھر مہمان تو کیا آتا ہے، گویا رب الرحمن کی رحمت کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے، اس قدر اجر و ثواب اللہ اللہ. مگر یاد رہے کہ اس میں بھی اور ہر عمل میں اخلاص شرط ہے. اگر کوئی دنیاوی مفاد یا شہرت کے پیش نظر کسی کی مہمان نوازی کرے تو پھر ثواب کی امید نہیں، اور ہم کے ذریعے اس قسم کی بات زبان تو زبان دل میں بھی نہ لائے کہ ہمارا مہمان تو بڑا بے مروت نکلا، کچھ دینا تو درکنار، زبانی شکریہ تک ادا نہیں کیا، اس طرح ثواب ضائع ہو سکتا ہے. مہمان کے آگے جتنا بھی کھانا رکھا جاتا ہے وہ سارا حساب سے مستثنا ہوتا ہے، نہ قیامت کرو اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ مہمان کے آگے بہت سارا کھانا رکھ دیا جائے پھر اس میں سے جتنا بھی بچ رہے اسے کھاتے رہیں تو قیامت کے روز اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا، وہ غیبی دسترخوان جو لگا ہوا تھا، سارا کھانا وہ مہمانوں کے آگے رکھ کر دھر دیا، اور اب جب مہمان کھا کر فارغ ہوئے تو پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو اس میں سے عنایت فرمایا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے، اور فرماتے حدیث پاک میں آیا ہے جو کھانا دوستوں کے آگے سے بچ رہے اس کا حساب نہ ہوگا. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بچا ہوا اٹھاؤں وہی کھایا کروں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، مہمان جتنا معزز ہوگا اتنا ہی اس کی برکتیں زیادہ ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کس طرح دیکھیے غیبی امداد فرماتا ہے، اس کو ان کو رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت ابو العباس بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جریر طبری، محمد بن خزیمہ، محمد بن نصر اور محمد بن ہارون رحمہم اللہ تعالی، یہ چاروں محمد نام کے محدثین اپنے عہد طالب علمی میں مصر کے اندر اکٹھے ہوئے، چاروں غریب مسکین اور مفلس تھے، یہاں تک کہ فاقوں سے مجبور ہو گئے، کھانے کچھ مل ہی نہیں رہا. یہ چاروں نے مل کر یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، اور جس کے نام کا قرآن نکلے وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگے. واہ، یہ بھی خوب تقسیم ہے. چنانچہ مشہور محدث محمد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکل آیا، ان کے نام لاٹری کھل گئی کہ ان کو دعا کرنی، تو انہوں نے کہا ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں پھر دعا مانگوں. چنانچہ نماز پڑھ کر انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی. فوراً ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام موم بتی لیے دروازے پر کھڑا نظر آیا، رات کا وقت تھا، اور اس غلام نے کہا کہ محمد بن نصر کون ہے؟ تو جب پتا چلا کہ محمد بن نصر یہ ہیں، ایک محدث سے ان میں سے، تو ان کو 50 دینار کی ایک تھیلی اس نے دی، پھر باقی تینوں کے نام بھی پوچھ پوچھ کر 50-50 دینار کی ان کو تھیلی دی، اور اس نے اس کا راز یوں بیان کیا کہ امیر مصر یعنی مصر کا گورنر سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ محمد نام کے چار طلبہ بھوکے ہیں، تو اس نے آپ لوگوں کے خرچ کے واسطے یہ تھیلیاں بھیجی ہیں. اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب یہ رقم خرچ ہو جائے تو آپ لوگ ضرور ضرور ضرور مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں اور مدد کر سکوں. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو دیکھا کہ علم دین کی کتنی برکتیں. یہ چاروں بڑے بڑے محدث ہوئے ہیں اور ان کی مشہور مطلب یعنی کہ تصانیف سے علماء آج بھی استفادہ کر رہے ہیں. ان دنوں یہ طالب علم تھے تو طالب علمی کے دور میں ان کو فاقہ پہنچا, مسکینی تھی. تو پہلے کا دور تو بڑا غربت کا دور تھا, بڑی تکلیفوں سے سفر ہوتے تھے اور بڑی مشکلوں سے گزر کر یہ حضرات علم حاصل کرتے تھے, پھر بھی علم حاصل کرتے تھے. اور ان کا کس قدر مطلب یعنی کہ ایثار ہوتا تھا, کتنی قربانیاں ہوتی تھی, تو ان کے اندر جذبہ اور ان کی تاثیریں کیسی ہوتی تھی, اور پھر ان حضرات کا دعا پر کتنا اعتماد ہوتا تھا. آج ہم لوگ سارے ذرائع اپنانے کے بعد جب ہر جگہ مایوس ہوتا تھے پھر دعا کرتے ہیں. مثلاً مجھے دوبارہ پرچی آتی ہے کہ صاحب وہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا, ڈاکٹروں نے بولا کہ دعا کی ضرورت ہے. تو وہ ڈاکٹر جب بولتا ہے تب ان کو دعا سوچتی ہے, اس سے پہلے نہیں آ جاتی. سب ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اب دعا کراؤ, یہ مریض نہیں بچے گا نا, کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہو گیا یا دوسرا کوئی ایسا مرض ہو گیا کہ آپ ڈاکٹر نے بولا کہ نہیں بچے گا تب دعا یاد آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آتی. حالانکہ حدیث پاک میں ہے دعا صلاح المؤمن, دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. الدعاء يرد القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. الدعاء مخل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. انہیں دعا بتاتے خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. بظاہر دعا کے قبولیت کے آثار نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا مانگنا ثواب سے خالی نہیں, کہ یہ خود عبادت اور بہت بڑی عبادت ہے. اور اللہ کا حکم ہے ادعونی, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں قبول کروں گا تمہاری دعا. تو اس لیے دعا مانگنا یہ کار ثواب ہے, مگر ہماری حالت بس ایسی ہے کہ ہم ظاہری اسباب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. سورسیں لگائیں گے, ادھر بھاگیں گے, ادھر بھاگیں گے, یہ ذریعہ لیا, جائز ناجائز, کچھ نہیں دیکھتے کہ فلاں کام ہمارا ہو جائے, بس اس کے لیے باغ توڑ بجا لیتے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کم ہی رجوع کرتے اور دعا مانگتے بھی ہیں تو نہایت ہی بے دلی اور بے یقینی کے عدم میں. ورنہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالی کس بات پر قدرت نہیں رکھتا, وہ تو ہر شے پر قادر ہے. اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے کب ہیں؟ دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ ہم نے کب اس کی بارگاہ میں رجوع کیا؟ یوں سمجھو کہ اس کی طرف سے تو یہ پیشکش ہے, آفر ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. وہ تو کرم کی طرف ہر بار ہر وقت مائل ہے, اس کی رحمتیں تو چھما چھم برس رہی ہیں, لیکن اپنے دامن میں سمیٹنے والا آج کون؟ تو اس لیے جب بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے, چھوٹی ہو بڑی ہو, بظاہر اس کا حل ہو نہ ہو, دعا کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے. چاہے نزلہ ہو جائے, کھانسی ہو جائے, بخار ہو, نیا ہو, پرانا بخار ہو, ٹائفائڈ ہو, گردن توڑ بخار ہو, کینسر ہو, ٹی بی ہو, جو کچھ بھی مرض ہو, دعا مانگنی چاہیے. دعا تقدیریں بدل دیتی ہے, بظاہر اس کا اثر نہ بھی ہوا تو ثواب ہمارا کہیں نہیں جائے گا، یا مرض کی شدت کم ہو جائے گی، یا مزید مصیبتیں جو آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایمان جو ہے ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتوحات کے وصایہ میں تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص کو کوڑ کی بیماری ہو گئی، جذام، اور تمام اطباء نے مل اتفاق یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مرض لا علاج ہے، یعنی اب اس کو شفا نہیں ملے گی یہ کوڑی کو. اتباع کے اس زمانے میں قوی الایمان محدث جن کا نام سعد السعود تھا رحمت اللہ تعالی، بڑے کامل الیقین اور کامل الایمان اور قوی الایمان بزرگ تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے. اس وقت کے علماء کی کیا بات تھی، اس کوڑی کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے مرض کا علاج کیوں نہیں کرتے. وہ بیچارہ رو پڑا اور عرض کیا کہ حضور، تمام طبیبوں نے میرے مرض کو لا علاج قرار دے دیا ہے. یہ سن کر سیدنا سعد السعود محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمام ڈاکٹر جھوٹے ہیں، سارے طبیب غلط کہہ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ سارے عالم میں سب سے بڑھ کر حاذق طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کلونجی کے بارے میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ موت کے سوا تمام بیماریوں کی دوا ہے. کلونجی موت کے سوا تمام بیماریوں کی دوا ہے، اور جذام یعنی کوڑ بھی تو آخر بیماری ہی ہے. اس لیے یقیناً کلونجی اس کی بھی دوا. چنانچہ انہوں نے فوراً کلونجی منگوا کر پیسی اور اس کو شہد میں ملایا اور اس کوڑی کے پورے جسم پر ملوا دیا، اور کچھ تھوڑی مقدار میں اس کو چٹا بھی دی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے غسل کرا دیا تو اس کی پرانی کھال اتر گئی اور نئی کھال فوراً ہی نکل آئی، اور اس کے سر کے گیرے میں بالوں کی جگہ دوسرے بال اگائے، اور وہ بالکل شفا یاب ہو کر پہلے کی طرح تندرست توانا اور خوبصورت ہو گیا. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد السعود محدث رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس حدیث پاک پر اتنا قوی ایمان تھا کہ وہ ہر مرض میں کلونجی کو بطور دوا استعمال کرواتے تھے، یہاں تک کہ انہیں کبھی آشوب چشم آنکھ کی بیماری بھی ہو جاتی تو وہ کلونجی کو پیس کر بطور سرما لگاتے ہو ان کی آنکھوں کا مرض دور ہو جاتا تھا. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بس ایمان کامل ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے. اعتقاد ہو تو بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. تو یہ بزرگ جو تھے یہ ان کے کامل الایمان اور عالم باعمل ہونے کی برکت تھی کہ کوڑی کلونجی سے صحت یاب ہو گیا. تو ہمیں بھی اگر اسی طرح کا کامل یقین حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہر مرض کی دوا کلونجی ہے. مصیبت میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، مگر ایمان کامل ہو تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کل یوبی ایک عربی ادب کی کتاب ہے جو درس نظامی کے تیسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں قصہ ہے کہ کچھ لوگ ڈکیتیاں یعنی ڈاکو تھے, تو ڈکیتی کے ارادے سے یہ اپنے سفر پہ نکلے اور ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا مسافر خانے میں, اور اس مسافر خانے کے مالک کو یہ تاثر دیا کہ ہم لوگ مجاہدین اور رائے خدا میں ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. چنانچہ وہاں قیام کیا اور بعد میں ایک آدھ دن رک کر وہ اپنے مشن پر نکلے لوٹ مار کرنے کے لیے, اور اس کو کہا کہ ہم جہاد سے آ رہے ہیں. واپس پلٹے جب اپنا لوٹ مار کر کے اسی ہوٹل میں, تو انہوں نے ایک معذور بچہ دیکھا تھا ہوٹل والے کا. جب یہ وہاں آئے تھے تو وہ معذور تھا بالکل, بس پڑا ہوا تھا, ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کرتے تھے. اب یہ دیکھا تو حیران ہو گئی, تو پھدک رہا تھا, چل پھر رہا تھا, ان کو بڑا تعجب ہوا. تو انہوں نے ہوٹل کے مالک سے پوچھا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں جو معذور تھا, یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ اپنے آپ کو چھپاتے کیوں ہو, بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے کچھ تمہارے برتن میں بچ گیا تھا کھانا, تو میرا ذہن یہ بنا کہ تم لوگ نیک لوگ ہو, رائے خدا میں نکلے ہوئے ہو, تو لاؤ یہ تم لوگوں کا جھوٹا برکت والا کھانا. ڈکیتیوں سے توبہ کر لی. تو دیکھا وہ ہوٹل والے کا ایمان کتنا کامل تھا, اس کا عقیدہ مضبوط تھا. حدیث پاک میں سور المؤمن شفاء, یعنی مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے. دیکھو جھوٹا بولتے ہیں نا, جھوٹا جھوٹا یعنی تو وہ سچ کا ضد جھوٹا, تو یہ بچا ہوا کھانا جھوٹا نہیں کہلاتا بلکہ جھوٹا جھوٹا. تو جھوٹا مومن کا جھوٹا, اس میں شفا ہے. اب آج کل کا دور ایڈوانس لوگ ہیں, جدید تعلیم نے بہت سوں کا دماغ خراب کر دیا ہے, اور معاذ اللہ ان کو یوں لگتا ہے کہ جھوٹا کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں, تو یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے, تو مریضوں کے کھانے سے بچیں گے, پینے سے بچیں گے, کپڑے سے بچیں گے. تو ایسا نہیں ہے, اللہ کے حبیب تو طبیبوں کے بھی طبیب ہیں. انہوں نے فرما دیا سور المؤمن شفاء, مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے تو بس شفا ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, سارے ڈاکٹر اور سائنسدان جھک مارتے رہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ سچ حق حق حق حق اور حق ہے الحمدللہ. تو مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے, مگر بات وہی ہے کہ ہمارے کو یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ ہمیں مطلب ہر مرض کی شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ. تو مصیبت میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں, مگر ایمان کامل ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو کامل الایمان مومنوں کی تو کیا شان ہوتی ہے, ایمان سے عقل حیران رہ جاتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہوئے, بہت مشہور محدث ہیں. اس سے پہلے یہ شراب کا کارخانہ چلاتے تھے, لیکن ان پر کرم یوں ہوا کہ ایک بار یہ راہ سے گزر رہے تھے, کاغذ کے پرزے پر نظر پڑی, اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا, بس انہوں نے اٹھا لیا کہ میرے رب کا نام یوں زمین پر پڑا, اور اس کو خوشبو سے معطر کیا اور بلند جگہ پر رکھ دیا. تو اللہ تعالی نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ ان کو توبہ کی توفیق بخش دی اور ان کا نام بھی بلند کر دیا. اور اتنے بلند ہوئے اتنے بلند ہوئے اور ایسا علم حاصل کیا انہوں نے ولایت کے, بہت بڑے آفتاب بن کر چمکے. یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو چار بڑے امام ہوئے, آئمہ اربعہ جس کو کہتے ہیں, جیسے امام احمد, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, کروڑوں حنفی اس وقت ہیں, الحمدللہ میں بھی حنفی ہوں, اور جو اسلامی بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں غالباً اکثریت ان میں حنفیوں کی ہوگی. خیر اگر شافعی حنبلی ہیں تو وہ بھی صحیح ہے, سب بھائی بھائی ہیں الحمدللہ, حنبلی حنفی مالکی اور شافعی, یہ چاروں بھائی بھائی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ چاروں جو چار مشہور امام ہوئے نا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ پہلے شرابی تھے, شراب کا کارخانہ چلاتے تھے, لیکن جب ان کو یہ توبہ نصیب ہو گئی تو اتنے بڑے امام بن گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بشر حفی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے, اندازہ لگائیے. تو یہ سخت بیمار ہو گئے بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غالباً کوئی پیشاب کا عارضہ ہو گیا ہو, قارورہ اس کو بولتے. تو عقیدت مندوں نے عرض کیا کہ آپ قارورہ کسی طبیب کو دکھلائیں تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے, جس کو ہم لوگ یورین ٹیسٹ بولتے ہیں, یعنی یورین ٹیسٹ کروائیں. تو پہلے وہ لیبارٹریاں تو غالباً نہیں تھی, لیکن طبیب ایسے ہوتے تھے. اب بھی طبیب جو ہیں وہ جو حکمت جو لوگ جانتے پاور فل ہوتے ہیں, وہ بوتل میں پیشاب دیکھ کر مطلب بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مطلب اس کو علاج کی ضرورت ہے. خیر تو یہ منع فرماتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے طبیب یعنی رب العالمین جل جلالہ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا مرض ہے, اس کی مرضی جو ہوگی وہ کرے گا. مگر لوگوں نے چھپ کر ان کی ہمشیرہ محترمہ کے ذریعے سے کسی طرح ان کا قارورہ حاصل کر لیا, اور وہ پیشاب لے کر پڑوس کے ایک عیسائی طبیب کے یہاں گئے. وہ نصرانی طبیب قارورہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ قارورہ اگر کسی نصرانی کا ہے تو وہ یقیناً بہت ہی بڑا راہب ہوگا, کیونکہ یہ قارورہ جس کا بھی ہے اس کا جگر خوف خدا سے پارا پارا ہو چکا ہے, اور اگر یہ قارورہ کسی مسلمان کا ہے تو بشر حافی کے سوا یہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جب لوگوں نے عرض کیا بتایا کہ یہ بشر حافی کا قارورہ ہے تو نصرانی طبیب بے اختیار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. لوگ جب طبیب کے پاس سے لوٹے تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگوں کا طبیب تو مسلمان ہو گیا. لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے معلوم ہو؟ فرمایا جب تم لوگ قارورہ لے کر مکان سے نکلے تو اسی وقت میں نے غیبی آواز سنی کہ بشر تمہارے قارورے کو دیکھ کر نصرانی طبیب مسلمان ہو گیا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جس کا پیشاب دیکھ کر ایک عیسائی اور نصرانی طبیب مسلمان ہو جائے, اس کی نورانی صورت اور پھر اس کی پاکیزہ سنتوں بھری سیرت سے نہ جانے کتنے کفار کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان سے چراغا ہو گیا ہوگا. تو یہ باعمل لوگ تھے, کامل الایمان مؤمن تھے, اللہ تعالی پر ان کا یقین اعلی درجے کا تھا. اللہ تعالی کے احکامات پر یہ سختی سے کاربند ہوا کرتے تھے. ہماری طرح صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ یہ حضرات باعمل تھے. ان کے یعنی کہ رفتار میں، گفتار میں، کردار میں سنتیں ہی سنتیں. سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا. میں نے عرض کیا یا اللہ کچھ مزید کرم فرما دے. ارشاد فرمایا تمہارے جنازے میں جس نے شرکت کی میں نے اس کو بھی بخشا. عرض کیا یا اللہ مزید کرم فرما دے. ارشاد فرمایا جو تجھ سے محبت کرے میں نے اس کو بھی بخشا. الحمدللہ ہم بھی بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی بخشے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو یہ حضرات خوب، ان کا ایمان ہوتا تھا، ان کا یقین ہوتا تھا اور ان کے ساتھ یہ کرامتیں ظہور پذیر ہوا کرتی تھی. بہت مشہور بزرگ ہوئے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قادریہ سلسلے کے پیشوا ہیں اور ہمارے پیر و مرشد شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پیران الزام میں سے. یہ سخت بیمار ہو گئے. لوگوں نے انہیں شفا خانے میں داخل کروا دیا. سلطنت کا وزیر علی بن عیسیٰ آپ کا بے حد معتقد تھا. اس نے خلیفہ بغداد سے درخواست کی کہ دربار شاہی کے رئیس الاطباء کو ان کے لیے بھیج دیا جائے، یعنی جو ڈاکٹروں کا بھی پریزیڈنٹ ہو، ڈاکٹروں کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو، اسپیشلسٹ ہو، اس کی اپیل کر دی. چنانچہ خلیفہ نے رئیس الاطباء کو بھیج دیا جو کہ نصرانی تھا، عیسائی تھا. اس نے بڑی دماغ سوزی کے ساتھ علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ. ایک دن رئیس الاطباء نے کہا، اے ابو بکر شبلی، مجھے بڑا افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کا علاج مجھ سے نہیں ہو پا رہا. اگر میرے بدن کے کسی ٹکڑے میں آپ کا علاج ہے تو مجھے اپنا بدن کا وہ حصہ کاٹ کر بھی علاج کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا علاج آپ کا عضو کاٹنے سے کہیں زیادہ آسان ہے. اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا زنار کاٹ اور اسلام قبول کر لو تو مارے خوشی کے میری بیماری دور ہو جائے گی. طبیب پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً اپنا زنار توڑا اور کلمہ پاک پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اور اسی وقت حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہو کر اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے. خلیفہ بغداد کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے حیران ہو کر یہ کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں. انہیں جو مریض تھا وہ طبیب ثابت ہوا، اور طبیب جو تھا یہ حقیقت میں مریض تھا. ہر کافر کفر کا مریض ہے اور کفر یہ سب سے بڑا مرض ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شانیں تو دیکھو آپ. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صحت کے لیے دوا کی وہ فکر نہ تھی جو ہمیں تھی, ہمیں ہوتی ہے. اور انہوں نے علاج بھی کتنا پیارا تجویز کیا, بلکہ یوں کہیے کہ گویا وہ بیمار ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اس بہانے یہ گناہ یہ کفر کا مریض آ جائے اور اس کو شفا مل جائے, اور اس کو شفا مل گئی. تو یہ حضرات ہدایت اور اسلام کی اشاعت کی کتنے شیدائی ہوا کرتے تھے. اور ایک غیر مسلم کے اسلام قبول کر لینے سے کتنی عظیم مسرت حاصل ہوتی تھی. مگر افسوس کہ آج ہمارا انداز زندگی بدل گیا, ہماری خوشیوں کے سامان بدل گئے. اور ہمیں آج بدقسمتی سے اسلامی خوشیوں کا کوئی احساس نہیں. کاش ہمارا بھی ذہن یہ بن جائے کہ کوئی بے نمازی نمازی بن جائے تو ہمیں خوشی ہو جائے, کوئی شیوڈ اسلامی بھائی داڑھی سجا لے ایک مٹھی تو ہمارا دل خوش ہو جائے, کوئی امامے کا تاج سجا لے تو ہمارا کوئی دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے. ایک کاش کوئی اسلامی بہن حقیقی معنوں میں پردہ اختیار کر لے, مدنی برقع سجا لے تو ہمارا دل خوش ہو جائے, نیک بن جائے, پرہیزگار ہو جائے کوئی اسلامی بھائی تو ہمیں خوشی حاصل ہو. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا ذہن یہ نہیں, بلکہ آج کل تو ذہن بالکل چینج ہو گیا. اگر کوئی مسلمان نیکی کے راستے پر آ گیا تو نعوذ باللہ من ذالک, لوگ اس پر پھپتیاں کستے مذاق اڑاتے ہیں, اے ملہ بن گیا. ارے یار چھوڑ مولویوں کو یار, کیا مولوی بن گیا یار, اس طرح کی باتیں کرتے. یہ نہیں کس طرح کے مسلمان, جن کو مسلمانی ایک آنکھ نہیں باتی. ایمان سے بتاؤ کہ جس نبی پاک صاحب اولاد سے آیا افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا وہ داڑھی والے ہیں یا نہیں, انہوں نے سر اقدس پر امامہ سجایا ہے یا نہیں, ان کی زلفیں ہیں یا نہیں. تو اگر کسی نے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے جن کا کلمہ پڑھا ان کی سنتیں اپنائی, تم ان کو بولتے ہو یار چھوڑ مولوی ہو گیا ملا بن گیا, اس طرح اس کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہو. شرم مگر تمہیں نہیں آتی کیا؟ معاذ اللہ ہمارا نبی پینٹ والا تھا کیا؟ معاذ اللہ وہ شرٹیں کرتے تھے, پینٹ کے اندر قمیض ڈالتے تھے, جس طرح آج مسلمان آدھا ننگا ہو کر پھرتا ہے کہ جو بیچارہ سنتوں بھرا لباس پہنے سادہ سا سفید کرتا پہنے تو اس کا مذاق اڑاتے کہ ملا بن گیا ہے, چھوڑو یار یہ دنیا سے کٹ گیا ہے. نعوذ باللہ, باپ الگ شور مچائے کہ تو نے داڑھی رکھ لی, ماں الگ چیخے کہ اب تجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا تو مولوی بن گیا, اپنے خاندان کو مولوی نہیں تھا. یہ تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی, یہ تیری عمر ہے پگڑی باندھنے کی. تو معاذ اللہ, مطلب یہ کہ کتنا بڑا نازک دور آ گیا اور مسلمان جو تھے وہ کتنے بے حس ہو کر رہ گئے, سنتوں سے کس قدر بدقسمتی سے دور جا پڑے کہ آج سنتوں بھرا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا. وہ دور آیا کہ دیوانۂ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا. اور آج نصیحت کرنے والا ایک آنکھ نہیں بھاتا, کتنا نازک دور آ گیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے, ولكن لا تغربون الناصرين ترجمہ ہے کہ امام مگر تم خیر خواہوں کے غرضی نہیں، یعنی تم نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے. نہ صرف مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو کیسا نازک دور ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم صرف دنیا میں درہم و دینار کمانے کے لیے نہیں آئے، صرف مال و ریال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے کہ ہم نے کتنا مال جمع کر لیا، کتنی دولت اکٹھی کر لی جو کل کام آئے گی، نہیں. بلکہ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 18، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، کل منل یعنی قیامت. ہر جان اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور عز و جل سے ڈرو، بے شک اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے کے سائیں بھائیوں، اب آپ دیکھ پر ہے، کرنا ہے صرف دنیا بنانی ہے دنیا بنائیے، آخرت بنانی ہے آخرت بنائیے، اور دنیا بھی اس سے خراب نہیں ہوگی. دنیا کا تو نظام چلتا رہے گا، رزق حلال کی جستجو اپنی حسب ضرورت جو ہے وہ جاری رکھیے، مگر آخرت کو نہ بھولیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ چوتھا آل عمران آیت نمبر 145، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں. اور قریب ہے کہ ہر شکر والوں کو صلہ عطا کریں. تو آپ نے دیکھا کہ جس کو اپنے عمل و طاعت سے حصول دنیا مقصود ہے، اس کو دنیا میں انعام مل جائے گا، اور جس کو آخرت میں بدلہ چاہیے اس کو آخرت میں بدلہ مل جائے گا، اور اللہ تعالی شاکرین کو صلاتا فرمائے گا جنہوں نے ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیا. تو وہ من مانتے چین میں ہوں گے، عیش ہوگا ان کو. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اور مجھے پردے میں دیکھ کر سننے والی سائیں بہنوں، ہمت کیجئے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ پڑیے. دنیا آپ کی کہیں نہیں جاتی، بس دنیا سے آدمی اتنا لے جتنا اس کی ضرورت ہو، اور آخرت کے لیے بھرپور تیاری کرتا رہے, ورنہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, مگر موت سارا مال چھڑا دے گی, سب چھوٹ جائے گا. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک دستک کیجئے, موتا پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے, تو صاحب سارا بینک بیلنس دولت مال مکان کوٹھی بنگلہ کار سب چھوڑ کر چل دیے خالی ہاتھ, اور قیامت کے دن یہ سارا مال اسباب اس کا حساب دینا پڑ جائے گا. تو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں بھی حاضری دیا گیا. الحمدللہ اس وقت عرب امارات سے بذریعہ ٹیلی فون بصورت آواز کویت میں ہونے والے اجتماع میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو کویت میں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں ضرور حاضری دیجئے, جگہ بہت چھوٹی ہے یہ, اللہ کرے تو بڑی جگہ مل جائے تو اس بڑی جگہ میں ضرور آپ حضرات شرکت فرمائیے گا. اب وہ بڑی جگہ قریب ملے دور ملے تو اس کی فکر نہ کیجئے گا, بھلے دور ملے, بلکہ دور ملے تو آپ دل کو یوں منائیے کہ جتنا دور ہوگی اتنا ثواب بھی تو زیادہ ملے گا. دیکھیے نا مکہ مکرمہ دور ہے, مدینہ طیبہ دور ہے, جانا ضرور ہے نا. آپ کویت والوں کو تو حرم طیبہ قریب ہے, مدینہ قریب ہے, بائی روڈ بھی جاتے ہوں, لیکن ہم پاکستان والوں کو, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں, مدینہ شریف دور ہے لیکن آپ پاکستان والوں کی تڑپ دیکھیے, یاد مدینہ میں ان کا رونا دھونا دیکھیے آپ حیران رہ جائیں, اتنا بےچارے پچھاڑے کھاتے روتے مدینے کی حاضری کے لیے. تو اس طرح دنیا کے کونے کونے سے لوگ مطلب تڑپتے ہوئے مدینے پاک حاضر ہوتے ہیں, مکہ پاک حاضر ہوتے ہیں, طواف کعبہ کی سعادت پاتے ہیں, گنبد خضرا کی زیارت کرتے. چاہے دور ہو چاہے نزدیک ہو, مدینہ شریف کی حاضری ہے نا, میٹھا مدینہ دور ہے چلنا ضرور ہے. تو اگر اجتماع گاہ بھی دور ہوئی تو پھر بھی جانا ضرور ہے انشاءاللہ کہ زیادہ ثواب ملے گا. حدیث اپنے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو عمل جتنا گرا ہوتا ہے, جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزن دار ہوگا. اور حدیث پاک میں افضل الاعمال یحمزھا, اعمال میں افضل ترین عمل وہ ہے, افضل عمل وہ ہے کہ جو جس میں زحمت زیادہ ہو. تو اگر دور بھی جگہ ملتی ہے امید ہے کہ آپ ضرور تاوار اجتماع میں شرکت فرمائیں گے, دوری نزدیکی کا بہانہ نہیں کریں گے. میرے بیان میں کتنے پاکستان سے آئے ہوئے ہوں گے, پاکستان کے کونے کونے سے, جو اس وقت کویت کے وطنی تو شاید ہی کوئی ہو, اسی طرح انڈیا کے بھی ہوں گے, بنگلہ دیش کے بھی ہوں گے, پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہوں گے. تو آپ سارے دور دور سے دنیا کی دولت کے لیے تو پہنچے, اب آپ کے اپنے دیش میں اگر اور آپ کے اپنے شہر اجتماع کا آپ کے گھر سے دور ہوگا تو آپ بولو گے بہت دور ہے. یعنی دنیا کے لیے تو آپ دنیا کے کونے کونے میں جانے کے لیے تیار ہیں, اور دین کے لیے اپنے شہر کے کسی حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کی سوچ بھی کیا سوچ ہو جائے, اے کاش ہماری سوچ کو مدنی رنگ لگ جائے, فکر مدینہ نصیب ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان پاکستان میں ہو رہا ہے, تین لوگ کیلنڈر کے مطابق 5-6-7 رجب المرجب اور شمسی تاریخ ہے 15-16-17 اکتوبر 15-16-17 اکتوبر 15-16-17 اکتوبر 1999 ہجری گاگرا موڑ شیر شاہ مدینۃ الاولیاء ملتان بین الاقوامی اجتماع ہے کئی ممالک سے اسلامی بھائی اس میں شریک ہوں گے تو میرے اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ کویت سے بھی قافلہ بنا کر اس اجتماع میں ضرور بے ضرور تشریف لے آئیے انشاءاللہ عز و جل